Co zrobisz jeśli? Co zrobisz jeśli nie ma drogi ucieczki? Jak uciec przed cieniem? Powiedz mi, co zrobisz jeśli nie ma czasu na myślenie? Nie ma czasu nawet na strach przed przerażeniem. To są te wydatki, na które musisz zdobyć kasę. Nie wiem, wydobyć choćby spod podłogi, nawet czasem zero gadki. To ma sens, to na sen, tymczasem inkasent chce kasę, a ty stajesz się kutasem albo suką wredno. Wiem jedno, na pewno pobledną ci, których uderzyło w samo sedno. To piekło, zapierdalać na zaległą ratę. Stać się automatem, aby stać się na zapłatę. Było ratem, to było lato, byłem mało latem. Lubiłem grać wabanga, bank na bank, ma na to patent. Za pan brat z rapem, piwo to paliwo na pędy wydatek, ale niekiedy jest się potentatem. A zatem nie było dylematem, ile i jakie. Tyle tylko byleby nie było byle jakie. Wszyscy kurwa pili, nie gardzili smakiem tamtym latem. Rozruszałem sam niejedną chatę. Jebany bohater, ale nie żałuję, czujesz. Człowiek się odkuje, jeśli dużo podróżuje. Będę miał, zainwestuję, tu jest ukryty przekaz. Na razie czas mi ucieka, więc uciekam na razie, poczekaj. Co zrobisz jeśli nie ma drogi ucieczki? Jak uciec przed cieniem? Powiedz mi, co zrobisz jeśli nie ma czasu na myślenie? Nie ma czasu nawet na strach przed przerażeniem. To są te wydatki, na które musisz zdobyć kasę. Nie wiem, wydobyć choćby spod podłogi, nawet czasem zero gadki. To ma sens, to na sen, tymczasem inkasent chce kasę, a ty stajesz się kutasem. Albo z sakiem, z brakiem pomysłów na padakę. Na co dzień zwany ponurakiem. Przechodzień taniej, a gorzej, a może lepiej, a drożej. Pomnożę, ściana płaczu, minus na wyświetlaczu. O Boże, tebet wyborzy ci pomoże. Algebra skłania, by zebrać się na ulicy żebrać. To jednak recepta dla lebra. Czarne szlaczki na białym tle jak zebra. Stres ogarnia organizm niczym febra. Wiesz, niegdyś ten temat nam obcy. Młodzi chłopcy, full opcji do adopcji. Opcji otrzymywanych w promocji. Opcji pełnych pozytywnych emocji. Począwszy od tego, że świat był prostszy, a klimat zdrowszy, skończywszy zważywszy na proces przemian. Epidemia zesłana na ziemię. Kasa jest? Nie ma. A ma być, więc idź. I bez cienia zwątpienia szukaj jej strumienia. Jak nie będzie przemiał, jak słabych na akademiach. Polska alchemia z niczego zrobi złote, by pokryć kwotę swojego zadłużenia. Co zrobisz jeśli w kieszeniach ostatki? Dziura w budżecie przecieknie cię na łopatki. Co zrobisz jeśli usłyszysz dźwięk łatki? Stuk pół, odgłos windykatora z klatki. Jeśli nie ma drogi ucieczki, jak uciec przed cieniem? Powiedz mi, co zrobisz jeśli nie ma czasu na myślenie? Nie ma czasu nawet na strach przed przerażeniem. To są te wydatki, na które musisz zdobyć kasę. Nie wiem, wydobyć choćby spod podłogi, nawet czasem zero gadki. To ma sens, to na sen, tymczasem inkasent chce kasę, a ty stajesz się kutasem.